श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 87 3 अगस्त 1884। श्री रामकृष्ण तथा समन्वय, कुंडलनी और षटचक्र भेद। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में दोपहर के भोजन के बाद भक्तों के साथ बैठे हैं। दिन के 2 बजे होंगे। शिवपुर से बाउलों एक तरह के गाने वाले का दल और भवानीपुर से भक्तगण आए हुए हैं। श्री उत्तराखाल, लाटू और हरीश आजकल हमेशा यहीं रहते हैं। कमरे में बलराम और मास्टर हैं। आज श्रावण की शुक्ला द्वादशी है, 3 अगस्त 1884। झूलन यात्रा का दूसरा दिन है। कल श्री रामकृष्ण सुरेंद्र के घर गए थे। वहां शशधर आदि भक्त भी आपके दर्शन करने के लिए आए थे। श्री रामकृष्ण शिवपुर के भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, कामनी और कांचन में मन पड़ा रहा तो योग नहीं होता। साधारण जीवों का मन लिंग, गुदा और नाभि में रहता है। बड़ी साधना करने के बाद कहीं कुंडलनी शक्ति जागृत होती है। नाड़ियाँ 3 हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना के भीतर 6 पद्म हैं। सबसे नीचे वाले पद्म को मूलाधार कहते हैं। उसके ऊपर है स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा। इन्हें षटचक्र कहते हैं। कुंडलनी शक्ति जब जागती है तब वह मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर इन सब पद्मों को क्रमशः पार करती हुई हृदय के अनाहत पद्म में आकर विश्राम करती है। जब लिंग, गुह्य और नाभि से मन हट जाता है तब ज्योति के दर्शन होते हैं। साधक आश्चर्यचकित होकर ज्योति देखता है और कहता है, यह क्या, यह क्या। 6 चक्रों का भेद हो जाने पर कुंडलनी सहस्रार पद्म में पहुंच जाती है, तब समाधि होती है। वेदों के मत से ये सब चक्र एक एक भूमि है। इस तरह 7 भूमियां हैं। हृदय 4थी भूमि है। हृदय वाले अनाहत पद्म के बाहर दल हैं। विशुद्ध चक्र 5वीं भूमि है। जब मन यहाँ आता है तब केवल ईश्वरीय प्रसंग कहने और सुनने के लिए प्राण व्याकुल होते हैं। इस चक्र का स्थान कंठ है। वह पद्म 16 दलों का है। जिसका मन इस चक्र पर आया है उसके सामने अगर विषय की बातें, कामनी और कांचन की बातें होती है तो उसे बड़ा कष्ट होता है। उस तरह की बातें सुनकर वह वहाँ से उठ जाता है। इसके बाद 6ठी भूमि है, आज्ञा चक्र। यह 2 दलों का है। कुंडलनी जब यहाँ पहुँचती है तब ईश्वरी रूप के दर्शन होते हैं, परंतु फिर भी कुछ ओट रह जाती है, जैसे लालटेन के भीतर की बत्ती। जान तो पड़ता है कि हम बत्ती पकड़ सकते हैं, परंतु शीशे के भीतर है, एक पर्दा है, इसलिए छुई नहीं जाती। इससे आगे चलकर 7वीं भूमि है, सहस्रार पद्म। कुंडलनी के वहाँ जाने पर समाधि होती है। सहस्रार में सच्चिदानंद शिव है। वे शक्ति के साथ मिलित हो जाते हैं, शिव और शक्ति का मेल। सहस्रार में मन के आने पर निर्वीज समाधि होती है। तब बाह्य ज्ञान कुछ भी नहीं रह जाता। मुख में दूध डालने से दूध गिर जाता है। इस अवस्था में रहने पर 21 दिन में मृत्यु हो जाती है। काले पानी में जाने पर जहाज फिर नहीं लौटता। ईश्वर कोटि और अवतारी पुरुष ही इस अवस्था से उतर सकते हैं। वे भक्ति और भक्त लेकर रहते हैं, इसीलिए उतर सकते हैं। ईश्वर उनके भीतर विद्या का मैं, भक्त का मैं केवल रोग शिक्षा के लिए रख देते हैं। उनकी अवस्था फिर ऐसी होती है कि 6ठी और 7वीं भूमि के भीतर ही वे चक्कर लगाया करते हैं। समाधि के बाद कोई कोई इच्छापूर्वक विद्या का मैं रख छोड़ते हैं। उस मैं में कोई मजबूत पकड़ नहीं है, वह मैं की एक रेखा मात्र है। हनुमान ने साकार और निराकार के दर्शनों के बाद दास में रखा था। नारद, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि लोगों ने भी ब्रह्म साक्षात्कार के बाद दास में, भक्त में रख छोड़ा था। ये सब जहाज की तरह हैं, स्वयं भी पार जाते हैं और साथ बहुत से आदमियों को भी पार ले जाते हैं। परमहंस निराकारवादी भी हैं और साकारवादी भी। निराकारवादी जैसे त्रैलंग स्वामी, इनके जैसे परमहंस केवल अपने ही हित के लिए चिंता करते हैं। यदि उन्हें स्वयं को इष्ट प्राप्ति हो जाती है तो वे उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान के बाद भी जो लोग साकारवादी होते हैं वे लोक शिक्षा के लिए भक्ति लेकर रहते हैं। वे उस घड़े के सदृश हैं जो मुंह तक लबालब भरा है, उसमें से थोड़ा पानी किसी दूसरे बर्तन में भी डाला जा सकता है। इन लोगों ने जिन साधनाओं के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया है उनकी बातें लोक शिक्षा के लिए कही जाती है। इस तरह लोगों का कल्याण होता है। पानी पीने के लिए बड़ी मेहनत करके कुआं खोदा गया, फावड़ा और कुदार लेकर। कुआं खुद जाने पर कोई कोई कुदार आदि उसी में छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर खोदने की कोई ज़रूरत नहीं रही, परंतु कोई कोई कंधे में डाले फिरते हैं दूसरे के उपकार के लिए। कोई आम छिपा कर खाता है, फिर मुंह पोंछ कर लोगों से मिलता है, और कोई कोई दूसरे को देकर खाते हैं। लोक शिक्षा के लिए भी और लोगों को स्वाद चखाने के लिए भी। मैंने चीनी खाना अधिक पसंद करता हूँ चीनी बन जाना नहीं। गोपियों को भी ब्रह्म ज्ञान हुआ था, परंतु वे ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहती थी, वे ईश्वर का संभोग करना चाहती थी। कोई वात्सल्य भाव से, कोई सख्य भाव से, कोई मधुर भाव से और कोई दासी भाव से। शिवपुर के भक्त गोपी यंत्र बजाकर गा रहे हैं। पहले गाने में कह रहे हैं, हम लोग पापी हैं, हमारा उद्धार करो। श्री राम कृष्ण भक्तों से भय दिखाकर या भय खाकर ईश्वर ही भक्ति करना प्रवर्तकों का भाव है। उन्हें पा जाने के गीत गाओ, आनंद के गाने। राखाल से नवीन नियोगी के यहाँ उस दिन कैसा गाना हो रहा था, नाम की मदिरा पीकर मस्त हो जाओ। केवल अशांति की बात भी नहीं सुहाती, ईश्वर को लेकर आनंद करना, उन्हें लेकर मस्त हो रहना। शिवपुर के भक्त, क्या आपका एक आध गाना ना होगा? श्री राम के, मैं क्या जाऊंगा? अच्छा, मैं क्या गाऊंगा? अच्छा, जब भाव आ जाएगा तब मैं गाऊंगा। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण गाने लगे। गाते हुए आप ऊर्ध्वदृष्टि हैं, आपने कई गाने गाए, एक का भाव नीचे दिया जाता है। श्यामा माँ ने कैसी कल बनाई है, वह 3.5 हाथ की कल के भीतर कितने ही रंग दिखा रही है। वह स्वयं कल के भीतर रहती है और डोर पकड़कर अपने इच्छा के अनुसार उसे घुमाती रहती है, परंतु कल कहती है, मैं खुद घूम रही हूँ। वह नहीं जानती कि घुमाने वाली कोई दूसरी ही है। जिसने कल का हाल मालूम कर लिया है उसे फिर कल नहीं बनना पड़ता। किसी किसी कल की भक्ति की डोर से तो श्यामा माँ स्वयं आकर बन जाती है।